let me sit here and drink beer. What was it? I heard Cage one time get on the stage. Just stood there and he ate an apple and walked out. Got $1,000. I'll drink this beer and I'll leave, right? Okay, let's forget the bullshit. Get into the so-called art. This keeps up, I may have all you guys on. Talk to me. us in a distant sphere. And you remain so silent. Tylko biegnę jakby prędzej, z każdym krokiem schnę i życia we mnie mniej. Nie jest mi żal nawet jego złotych piórek, co rozpuszcza je na wiatr, gdy do nich gna. Na swój sposób mieliśmy trzy duety, chociaż dwa zespoły i jeden duet specjalny. Bo na początku był zespół Simple Fields, przypomnę, to formacja, którą założyli Krzysztof Antkowiak i Marcin Domurat. Długo czekaliśmy na debiutancką płytę zespołu Simple Fields Dirt on TV, ale jak się ukazała, no to cieszy nas od wielu, wielu, wielu miesięcy. W środku duet specjalny, czyli Marika i właściwie Marta Kosakowska i Busław, to piosenka z płyty Marty właśnie. No i zespół miejscowy jako ostatni w tej trójce, czyli Bartek, Jula, Mieszkuńcowie. To fragment ich najnowszej płyty Tak się nie gra, ale oni grają tak jak nikt faktycznie i muzyka do serca dociera za każdym razem. They won't change one. goes by, sometimes comes and stays. So let it through your door, but don't ask for more. Then the chances may grow. One day it may grow. One day it will. Światów jest jeden. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Cieszy się każdym rumiankiem, podaje wodę z bankiem. Miłość stamtąd i stąd. Niebo chodzi po ziemi. dwóch światów jest jeden. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Cieszę się każdym rumiankiem, podaję wodę z bankiem. Miłość stamtąd i stąd. Mietek Szcześniak, a wcześniej Paweł Rosak i Anna Maria Jopek. I na początku było pewnie zaskoczenie. Jan Kiepura się pojawił, ale kiedy pomyślałem sobie o tej piosence, to przypomniało mi się nagranie grupy Manon i Toniną, ach, uśmiechnij się. Myślę, że zabrzmiało w towarzystwie nowych utworów zupełnie na miejscu. A propos nowych utworów, to teraz zupełnie 3 nowości w Nocnej Polsce. Tych nagrań chyba jeszcze razem nie słuchaliśmy.

wywiesimy flagi. Nad każdym z naszych miast, jaki będzie nasz świat? I czy w ogóle będzie nasz? I czy w ogóle będzie świat? Kiedy pójdziemy? Już sama nazwa Happy Set pokazuje, że muzycy lubią skrajności. Było ciepło, zimno, jest nowy singiel Nadzy na mróz. Cała płyta podobno już bardzo, bardzo niedługo. A pozostałe dwie nowości, jakich słuchaliśmy dziś w Nocnej Polsce, to Snowman i Lorraine. Też czekam na ich nowe płyty, też podobno już wkrótce. A za chwilę obiecana Paula Rice, która już raz dzisiaj dla nas śpiewała. Śpiewała piosenkę ze swojej płyty, która za chwilę. I obiecałem, że wrócimy do epki. Epka i singiel z tej płytki, który właściwie otwiera całą płytę, to Did You Sleep Last Night? Pewnie parę osób jutro Państwu zada to pytanie. To Paula Rice w dwóch nagraniach ze swojej debiutanckiej epki The Power of Coincidence, Did You Sleep Last Night i White Heart. A teraz będą utwory po polsku. Troszkę czarnowictwo pojawi się, ale to tak czasami jest, że kiedy mówimy o czymś, co może się wydarzyć, o czymś złym, co nam zagraża, to im częściej o tym mówimy, to oddalamy tę perspektywę. No i wierzmy w to. Świat. Żadnych dźwięków, tylko błysk. Na tarczę słońca luna naszła. Wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Wspałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie.

moglibyśmy wpaść w depresję. A po co? To tyle w Nocnej Polsce. Renata Szewczak, Tomasz Żonda, dziękujemy na koniec. Marek Napiórkowski i Artur Lesicki z płyty Celuloid. I tak oto